bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek gosikowy. Płyn stomatologiczny. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 24 września, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął specustawę powodziową, będą m.in. ułatwienia dla firm. Na terenach popowodziowych trwa wielkie sprzątanie, cały czas potrzebna jest pomoc. Co drugi pracownik jest zmęczony psychicznie, wynika z najnowszego raportu w tej sprawie. Rada Ministrów przyjęła specustawę powodziową i projekt ustawy dotyczący wsparcia przedsiębiorców, którzy zatrudniają żołnierzy obrony terytorialnej lub żołnierzy aktywnej rezerwy. Wicepremier, minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz tłumaczył podczas posiedzenia sztabu kryzysowego, że firmy zatrudniające terytorialsów będą mogły liczyć na ułatwienia, w tym ulgi podatkowe. Oni dzisiaj swoich pracowników oddelegowali do działań, nie mają tych pracowników, więc to będzie takie pokazanie, że docenia państwo tych pracodawców, tych pracowników, którzy w społecznej odpowiedzialności biznesu włączają się w ten sposób, że zatrudniają żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Te ulgi będą większe dla małych i mikroprzedsiębiorców. Do samorządowców trafi 60 milionów złotych na sprzątanie materiałów służących do ochrony i wzmacniania wałów, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Ta kwestia ma być rozwiązana systemowo, a pieniądze na te działania są przygotowane. Uruchomiliśmy już 60 milionów złotych na sprzątanie popowodziowe do dyspozycji samorządów. Jeśli takie wnioski będą ze strony, rozumiem, Wód Polskich czy samorządów, będziemy i na takie sprzątanie te środki uruchamiali. Te środki są zagwarantowane w naszym budżecie na takie cele. Na Opolszczyźnie w wyniku powodzi ucierpiały 123 miejscowości. Wojewoda Opolska Monika Jurek oceniła, że w jej regionie w pierwszej kolejności pomocy wymagają głuchołazy. Straty w głuchołazach są niewspółmierne do innych miejsc. Przytoczę tylko zniszczonych 1000 mieszkań, 40 ulic, 4 przeprawy mostowe, czyli wszystkie właściwie, 40% zabudowy mieszkalnej w sołectwach. Uszkodzeniu uległo 80% dróg gminnych. Do Kotliny Kłodzkiej po powodzi płynie pomoc z całego kraju. Woda zniszczyła tam m.in. Kłodzko, Stronie Śląskiej i Lądek-Zdrój. Wolontariusze, którzy pomagają powodzianom, apelują o dalsze wsparcie. Jak mówią, pomoc będzie tu potrzebna jeszcze miesiącami. Sztab ludzi, którzy segregują te różne rzeczy. To wszystko z darów jest, tak? Tak. Wszystko przekazują nam ludzie, dobrzy ludzie. Wszystko na bieżąco rozdajemy. Dawid Knych, koordynator hali w Kłodzku. Zajmujemy się pomocą humanitarną dla mieszkańców miejscowości z Kotliny Kłodzkiej. Byłem w hali sportowej, widziałem kartony. Tego jest naprawdę dużo. Tak, jest dużo, ale trzeba pamiętać o tym, że to schodzi na bieżąco. Z racji tego, że obsługujemy kilka miejscowości, w ciągu dnia jest to wszystko opróżniane, wobec czego obawiamy się, że za tydzień już być może nie będzie czego ludziom wydawać, więc no pamiętajcie o nas, o tej pomocy. Pani właściwie potrzebuje wszystkiego, od mydła po lodówkę i telewizor. Tak, wszystko straciliśmy od 18 roku, bo już z mężem wszystko robiliśmy w domu i po prostu wszystko straciliśmy. Z wolontariuszami i mieszkańcami Kłodzka rozmawiał reporter Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski został skazany na 60 tysięcy złotych grzywny za celowe unikanie decyzji w sprawie ponownego przyznania koncesji stacji TVN Style. Chodziło o brak jakichkolwiek działań w postępowaniu koncesyjnym, mówi Krzysztof Luft, w przeszłości członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ta kara została nałożona za bezczynność w procesie rekoncesyjnym programu TVN Style, ponieważ przez 11 miesięcy nie podejmowano żadnych czynności w ramach tego postępowania i dopiero potem nagle pojawiło się głosowanie na posiedzeniu. Rada ostatecznie zgodziła się na przedłużenie koncesji stacji, a Maciej Świrski wstrzymuje też wypłatę pieniędzy z abonamentu dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Co drugi pracownik jest zmęczony psychicznie, a zmęczenie fizyczne odczuwa 2/5 zatrudnionych i 30% pracodawców. Takie są wyniki raportu Zmęczony jak Polak w pracy, przyczyny, skutki, konsekwencje. Niezależnie od wieku i rodzaju wykonywanej pracy, zmęczenie jest czymś powszechnym, mówi Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy. Zmęczenie wpływa na to, że się słabiej koncentrujemy, mamy większą skłonność do popełniania błędów. Rutyna sprawia, że zwracamy mniejszą uwagę na to, co się dzieje dookoła nas. Mniejszą wagę przywiązujemy do utrzymywania procedur, a więc zwiększa się ryzyko wypadkowe. Doktor Elżbieta Łastowiecka-Moras z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy mówi, że problem zaczyna się, kiedy zmęczenie staje się przewlekłe. Gorsze myślenie, gorsza mobilizacja, brak motywacji do pracy. Pojawiają się różnego rodzaju problemy zdrowotne, bo to jest również i obniżona odporność i skłonność do rozwoju chorób przewlekłych. Średnio Polacy pracują 39 godzin i 18 minut tygodniowo. Jesteśmy pod tym względem w czołówce europejskiej. Więcej pracują tylko Rumuni i Grecy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz o sporcie. Dobry wieczór. Krakowia i Lechia Gdańsk wyleciały z Pucharu Polski PZPN, zanim na dobre się w nim rozgościły. W pierwszej rundzie Pasy przegrały z Sandecją po dogrywce 2-3, mówi trener nowosądeckiej sensacji z trzeciej ligi Łukasz Mierzejewski. Przygoda trwa dalej. Dobry mecz w naszym wykonaniu. Uważam, na tle drużyny ekstraklasowej zagraliśmy bardzo dobrze. Oczywiście Krakowia miała swoje sytuacje. No dziwne, że taki zespół by sobie nie stworzył, no ale do tego, żeby wyjść i przejść dalej do kolejnej fazy pucharu, trzeba też wiele czynników. Bramkarz też swoje wybronił, ale myślę, że cała drużyna naprawdę dobrze pracowała. Stworzyliśmy sporo sytuacji i myślę, że byliśmy równorzędnym przeciwnikiem dla drużyny Krakowi. Dla Lechii za wysokie progi okazały się te w Grodzisku Mazowieckim, gdzie Ekstraklasowicz przegrał z drugoligową Pogonią po rzutach karnych 3-4. W regulaminowym czasie gry na tablicy wyników wyświetlał się remis 1-1. Oddajmy głos trenerowi Pogoni Grodzisk Mazowiecki Marcinowi Sasalowi. W dogrywce wyglądaliśmy fizycznie bardzo dobrze, no i mieliśmy szczęście, no bo karne to jest loteria, ja nawet sobie tak w głowie myślałem, że no nawet jak odpadniemy, to będzie to dla nas następna motywacja, bo niektórzy z tych chłopców na tym poziomie to był ich pierwszy kontakt z zawodnikami z Ekstraklasy. Myślę, że tak jak byliśmy szczęśliwi po losowaniu, że trafiliśmy na Lechię i na zespół klasowy z Ekstraklasy, tak teraz też chcemy, żeby ta nasza przygoda z pucharem trwała dalej. To jest chyba największy sukces klubu w tej chwili, jeśli chodzi o nasze osiągnięcia. Gratulujemy. W innych meczach rezerwy Podbeskidzia Bielsko-Biała przegrały z Odrą Opole 0-5, a rezerwy ŁKS-u uległy Kotwicy Kołobrzeg 2-3. Elana Toruń przegrała u siebie z Łódzkim Widzewem 1-3. Wisła Płock musiała uznać wyższość Warty Poznań 0-1. To, co się dzieje teraz, Brookbet Termalika nie cieczy. Przegrywa z GKS-em Katowice 1-2, 3 minuty do końca meczu. Stal Rzeszów przegrywa z Pogonią Szczecin po 37 minutach 0-1. Na zielonej trawie Krakowia dziś skompromitowana, natomiast na lodzie Pasy idą jak burza i przewodzą w tabeli hokejowej Ekstraligi. Dziś w 9. kolejce Komar Krakowia wygrała z Taksomem STS Sanok 6-0. Replast Unia Oświęcim pokonała Energię Toruń 3-1. JKH GKS Jastrzębie przegrał z GKS-em Katowice 3-4. A Podhale Nowy Targ uległo EC Będzin Zagłębiu Sosnowiec 2-5. Na serwis sportowy w Trójce zapraszam za 2 godziny. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami i miejscami, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 19 stopni na zachodzie, około 21 w centrum, do 23 na wschodzie. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Java, albo też Java, w zależności od tego, jak to, jak interpretować, jak czytać tę nazwę, ale państwo już się z nią, z tą nazwą trochę zaznajomili. 5 lat temu ukazało się debiutancki album tej formacji zatytułowany Balance of Decay, a teraz jeszcze się nie ukazał. Ukaże się w najbliższy piątek i to jest prapremiera, to czego dzisiaj słuchamy, album Picaros. I teraz myślę, że najfajniejszą rzeczą jest opowiadanie o tej muzyce i jakie wątki się w niej pojawiają. Nawet w tej kompozycji, która brzmiała przez 4 minuty 26 sekund, było wszystko. Gdy się zaczynało, pierwsze wrażenie, na przykład Afryka, gdzieś tam Mdu Mokhtar. Później mamy wątki południowe, mamy psychodelię, mamy wszystko gdzieś tam połączone razem. Wspomniałeś też, gdy słuchaliśmy o zespole Stereo Lab. No właściwie tych inspiracji jest wiele. Bardzo dużo. No to jest też taki zespół, w którym się spotykają indywidualności z różnych stron. Bohaterowie sceny działające pod różnymi szyldami. Piotr Bukowski, Łukasz Jędrzejczak, Bartek Kapsa, Macio Moretti, Mikołaj Zieliński. To jest trzon tego zespołu. Są też goście. No właśnie, przed momentem Miłosz Pękala. No właśnie. Ale także Tomasz Gadecki, Iza i Rekowska. Tak, Izę Rekowską słyszeliśmy w singlowym utworze Surf. Ci z państwa, którzy oczywiście pilnie śledzą te wszystkie singlowe poczynania. Okazały się 2 piosenki, które tę płytę zapowiadały. Surf i Marek. No a cała reszta równie barwna, niezwykle gęsta, niezwykle intensywna. I mnie się od razu mi się skojarzyła ta nazwa, ten tytuł płyty. No dobrze. I podejrzewam, że tu chodzi o takie podróże, bo mówisz, że wiele różnych elementów z różnych miejsc na świecie. To są takie podróże jak podróże Tentena. Mhm. Mówię to dlatego, że jeden z tomów przygód Tentena albo Tintina, znowu jest też polska wersja, nosił tytuł Tintin i Picarosi. W oryginale Picaros. To byli rebelianci na takim wymyślonym oczywiście państewku San Teodoros, gdzie rządził zły dyktator i ci rebelianci pod wodzą generała Alcazara, oczywiście z uczestnictwem bohaterów głównych Tintina, snuli jakiś taki plan przejęcia władzy, czy też zamachu na dyktaturę. No i to mi się doskonale składa wszystko. Może to właśnie jest, nie pytaliśmy, ale to być może jest przejęte Picaros. Nie pytaliśmy, przyjęliśmy swoją wersję. Prosimy ją uznać za obowiązującą do piątku. W piątek się wszystko ukaże. Ale to pasuje i do podróżowania, i do rebeliantów, i do tej gęstej muzyki, którą proponuje ten zespół. To teraz jeszcze jeden utwór tytułowy właśnie, Picaros. Tu z kolei główna piątka będzie wspomagana przez saksofonistę Tomasza Gadeckiego. We'll be right back. Java i Picaros, tytułowy utwór z albumu Picaros. To się ukaże w piątek u nas, jeszcze trochę tak przedpremierowo, ale mamy to na prawdziwej, wytłoczonej płycie kompaktowej, więc... No ja idę cały czas tropem literackim, bo mnie jakoś zainspirowałeś, ale jednak Picaros to także w hiszpańskim kanciarze, jeśli dobrze to wszystko zrozumiałem. No ale tutaj nie biorą jeńców, tak bym powiedział, i jest wszystko jak najbardziej na miejscu. Poza tym na przykład ten utwór to jest taka już totalna, powiedziałbym, improwizacja, która gdzieś tam pewnie musiała być ujarzmiona w studiu, bo mogliby grać i grać cały czas. Świetna płyta. To są dopiero 2/7 z tej płyty. Gramy dalej z niej? No właściwie moglibyśmy grać dalej. Znają państwo 2 single, to proszę sobie wyobrazić, że 3 pozostałe utwory, których ani my nie prezentowaliśmy, ani w streamingach nie ma, też są na tyle ciekawe. To teraz może szybko. Jeden z naszych ulubionych solistów, wokalistów, Joshua Michael Tillman, albo po prostu Father John Misty, powraca ze swoją nową muzyką. Premiera wprawdzie całej płyty dopiero 22 listopada, ale już możemy coś niecoś państwu z tej płyty zaprezentować. Mamy utwór Screamland, który, no nie wiem, czy oddaje brzmienie całego albumu, ale jeśli oddaje, to album zatytułowany Mahashmahana będzie niezwykle głośną płytą. I to głośną nie z tego powodu, że będzie się o niej mówić, prawdopodobnie będzie, ale ponownie zresztą mamy w wydaniu Father Johna Misty mix, który brzmi niezwykle głośno, i teraz jak ktoś nie wyreguluje gałki odbiornika, to może to być głośniejsze niż cała reszta, bo BJ Barton miksując ten materiał zadbał o to. Wszystko dobrze zrozumieliśmy, to w tym utworze pojawia się także Alan Sparkhawk, czyli były członek zespołu Low. The optimist swears hope dies last and shoots the lamplight clean from the brake man's hand. It's always the darkest right before the end. And you could say that no one here really believes in the future, imperfection, that things aren't what they seem. Like a sucker with a scratcher, like a fuck up with a dream. Stabbing at the ashtray like it might give up the truth, like it might finally confess who else you're nearly faithful to. And drove by the light of the moon. 4 hours to the desert from the drawing room. This year's wine tasted suspicious, but just enough like love. God must be with the outcasts, 'cause when I call, you come. This laid out won't have to beg mercy for defeat. Drop your hands, the way love taught you. Ash white and voodoo, deathless as a weed. Since I lied to keep you, I'm starting to feel like how long can you love someone for the weakness they conceal? Find a way, love must find a way. After every desperate measure, just a miracle take. Love must find a way, ah, love must find a way. After every desperate measure, just a stone away, I wanna go where everyone is perfect beneath their robes. Honey, take me down to the water's edge. Mama said that we could get my hip brace wet. Maybe we are living in a state of grace returned. Maybe faith like this has at least one practitioner. Rings up to the knuckles, sutures in the back. Heal the born losers, God won't take them back. Father John Misty, tak się błyskawicznie kończy Screamland, zapowiadający utwór, zapowiadający płytę Mahashamashan. Mam jeszcze czas, żeby nauczyć się tego tytułu. Mahashamashana. To ty zastanów się jak anagram Margana trochę. Ale bardzo proszę w takim razie postawić później już płytę na półkę obok albumów ostatnich zespołu Low, obok płyty Kim Gordon. Państwo rozumieją, jest pewien sposób nagrywania i kompresji dźwięku, który jest tutaj niezwykle istotny. Jeżeli tutaj pojawia się Alan Sparkhoe, którego jeden utwór też został ujawniony jakiś czas temu i którego płyta też przecież się pojawi, no to mamy dosyć podobny sposób budowania tego dźwięku, jakby niszczenia też piosenki dźwiękowa. No więc dalej jest głośno, to znaczy ta wojna na głośność, o której myśleliśmy, że się skończyła, ona się no nie tyle skończyła, co wyewoluowała, bo serwisy streamingowe w jakiś sposób starały się okiełznać to zjawisko, spowodować, żeby każda muzyka brzmiała, była mniej więcej na tym samym poziomie, żeby utwory mocniej skompresowane nie za bardzo wystrzeliwały z tego strony. No właśnie, o to chodzi, żeby wszystkie brzmiały trochę jednakowo i tu jest niebezpieczeństwo. Ale jednak okazuje się, że można wystrzelić. Czy na dobre, czy na złe, no to są tacy, którzy to lubią. Myślę, że też jest bardzo duża część słuchaczy, która nie przepada za taką przesadą. Father John Misty, tak czy inaczej, to, tak jak powiedziałem, jeden z naszych ulubionych artystów i świetnie, że wreszcie będzie jego nowa muzyka. Natomiast co do kolejnej grupy, to przynajmniej dla mnie jest to odkrycie, aczkolwiek to już jest grupa, która ma swoich fanów i ma także świetne nagrania. Wczoraj okazało się, że przy okazji koncertu Matsa Gustafsona i Tria Fire wpadliśmy na fanę. Kolegę, który już widział ten zespół na żywo, w ogóle nie ma problemu. No bo to przecież są nasi sąsiedzi. Zawsze, nawet nie mogę powiedzieć, że zawsze chciałem, bo nigdy nie myślałem, że zagramy zespół z czeskich Budziejowic. To się nazywa Syczek. I to nie jest nowy zespół. On działa od wielu lat w Czechach. Od wielu lat gra też dość konsekwentnie muzykę z kręgu psychodelicznego rocka, krautrocka nawet. Będzie słychać, że to jest muzyka wychodząca wręcz od tych niemieckich pomysłów z lat 70. No a zarazem najnowszy album tej formacji, który się ukazał dopiero co, 17 września, nosi tytuł 4, to jest płyta w jakiś sposób kojarząca się z naturą, bo też właściwie jest akcja wokół tej płyty. Ta akcja polega na tym, że zbierane są pieniądze na ocalenie populacji pewnego ptaka, który jest ptakiem z nazwy zespołu. No i tutaj właśnie wszystko się wyjaśnia. Syczek, czyli pójdźka. Gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny puszczykowatych. Uwaga, brak dymorfizmu płciowego, krępa sylwetka, głowa duża, spłaszczona, ogon krótki. No i zespół Syczek wspólnie z czeską społecznością ornitologiczną zbiera fundusze na to, żeby jakoś wesprzeć tę malejącą populację. Kosmiczna muzyka ornitologów. Ten utwór nazywa się Na najwyższym, kosmiczne, tak, Na najwyższym wrcholku popewek na czeste. We'll be right back. cesty, a přes to ženu svý psi pořád dál a dál, pořád dál a dál, pořád dál a dál, pořád dál a dál, pořád dál a dál. Tak brzmi czeska formacja Syczek z albumu 4, który się ukazał nakładem wytwórni Poli 5, czy też Poli... No właśnie, tutaj mnie gubi nieznajomość. Ja już zamawiam poprzednią płytę, Bartek. W każdym razie wytwórnię Poli 5 warto śledzić. Warto śledzić to wszystko, co się tam ukazuje, bo to nie jest jedyny ciekawy zespół w katalogu tej wytwórni. Wręcz przeciwnie. Tylko sprawdzam właśnie dyskografię, bo dla mnie to była premiera, znaczy odkąd wczoraj rozmawialiśmy o tym zespole. Ja zachowuję ten drugi utwór, Bartku. Tak, tak, zachowuj. Absolutnie. Prezentuj. W jutrzejszej tonacji po godzinie 15. Ja mam 15. jeszcze kilka kolejnych utworów, masz? Więc może mogą się rozmnożyć cykl. Tak jest. Przynajmniej na antenie trójki. To będzie zwłaszcza, nasza taka mała walka. To jest gatunek, który wymaga ochrony. No więc właśnie, będziemy kultywować tutaj. Rozmiar ciała 23-25 cm. Cały czas jeszcze czytam. Dobrze, kolejne nowości, bo czas płynie. Kobisej. Kobisej i Olivia Salvadoria. Właściwie to jest nowa formacja, która się nazywa Geister. I to jest z jednej strony właśnie wokalistka Olivia Salvadori. Z drugiej perkusista Aki Hidemona z formacji Boningen i jeszcze do tego wszystkiego multiinstrumentalista, człowiek wielu talentów, Kobisej, którego znamy między innymi z licznych chyba już występów na Unsoundzie, bo on na Unsoundzie występował, tak jest, i prezentowaliśmy Państwu także koncert tego artysty. I dołączymy do tego Dialect. Dialect, czyli Andrew P.M. Hunt, artysta z Liverpoolu, i o ile Geister dopiero zapowiadają swoją płytę, która ukaże się 1 listopada. To płyta Dialecta, piąta w jego dorobku. Już jest, nazywa się Atlas of Green. Bardzo ją polecamy. I feel everything. Everything. Everything can be felt. Immediately. Latently pushing, commovente e terribile, il meraviglioso.